program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, zaczyna się właśnie niedziela. To drugi dzień kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mija 18 lat od śmierci Jana Pawła II. Ulicami wielu miast przejdzie Narodowy Marsz Papieski. Na Ukrainie zdecydowana większość społeczeństwa wierzy w zwycięstwo w wojnie z Rosją. Wynika z najnowszego sondażu. Brawo Robert Lewandowski, polski piłkarz, strzelił 2 gole. A jego Barcelona wygrała na wyjeździe z Elche aż 4-0 w Primera División. Dziś miała 18. rocznica śmierci Jana Pawła II. W całym kraju odbędą się marsze wdzięczności za pontyfikat papieża, koncerty, debaty i czuwania modlitewne, w czasie których będzie przypominane jego nauczanie. Przedstawiciele najwyższych władz państwowych wezmą udział w obchodach w Wadowicach, gdzie zaplanowane jest widowisko artystyczne Nie zastąpi Ciebie nikt. W rodzinnym mieście Kornowej Tyły wybrzmią utwory, które papież najchętniej śpiewał. Takie jak Matko, która nas znasz, Czarna Madonna, Siła jest w jedności, czy Abba Ojcze. Dyrektor Agencji Kreacji i Rozrywki i Oprawy Telewizji Polskiej Anna Cyzowska powiedziała, że koncert zobaczymy również na telebimach w Warszawie i Krakowie. Niezwykłe widowisko artystyczne, do którego udało nam się zaprosić takich artystów jak Janów Radek, Edyta Górniak, Izabela Szafrańska, ksiądz Maciej Czaczyk, Mateusz Siłko wykonają niezwykłe pieśni. Za część muzyczną odpowiada Piotr Dziubek. Najważniejsze w widowisku to, że widzowie przed telewizorami będą również mogli śpiewać te pieśni, ponieważ będzie wyświetlany tekst. Całe wydarzenie muzyczne będzie można również obejrzeć w Warszawie na telebimach na Placu Zamkowym oraz w Krakowie na ulicy Franciszkańskiej. Koncert transmitowany będzie przez program Pierwszy Polskiego Radia oraz Telewizję Polską. Wśród miast, w których będzie organizowany Marsz Papieski, jest m.in. Białystok. Przewodniczący Podlaskiej Solidarności Józef Mozolewski powiedział, że wydarzenie ma przypomnieć o najważniejszych wartościach, którymi kierował się papież. Jak wołał, że Polska to ojczyzna moja, to matka moja, to dziś niewielu pamięta o tym właśnie. I dzięki niemu odzyskaliśmy wolność, możemy żyć w wolnej, niepodległej ojczyźnie. No to dzisiaj stawiają niektórzy znak zapytania, czy naprawdę on się do tego przyczynił. A moje pokolenie doskonale wie o tym, że gdyby nie on, dzisiaj byśmy pewnie mieli system podobny jak na Białorusi. Lista miejscowości, w których odbędą się dziś marsze i uroczystości związane z 18. rocznicą śmierci Jana Pawła II, opublikowana jest na portalu polskiradio24.pl. 93% Ukraińców jest przekonanych o przyszłym zwycięstwie w wojnie z Rosją. Jednocześnie coraz więcej obywateli Ukrainy za zwycięstwo uważa nie tylko wyparcie Rosjan z ich kraju, ale też zmianę Federacji Rosyjskiej w jej obecnym kształcie. Takie są wyniki najnowszych badań socjologicznych przeprowadzonych przez Ukraińskie Centrum imienia Razumkowa. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. Nastroje społeczeństwa pokrywają się z opiniami na ten temat wygłaszanymi przez ukraińskie władze. My nie podtrzymujemy wojny. Nie chcemy wojny, chcemy pokoju, ale pokój jest możliwy jedynie w wyniku naszego zwycięstwa. My podtrzymujemy mir. Tak mówił w jednym z ostatnich wystąpień prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie wierzy w zwycięstwo swego kraju jedynie około 3% Ukraińców. Wiara w wygraną w wojnie utrzymuje się na tym samym ponad 90% poziomie już od kilku miesięcy. Co ważne, w porównaniu z poprzednimi wrześniowymi badaniami zmieniła się struktura opinii co do tego, czym powinno być zwycięstwo nad okupantem. Najczęściej wskazywane jest pełne wyparcie Rosjan z Ukrainy do jej granic sprzed 2014 roku, czyli wraz z Donbasem i Krymem. Zwolennikami takiego wariantu jest około połowy respondentów. Wzrasta liczba tych, którzy wierzą w pełne rozgromienie rosyjskiej armii i możliwość dezintegracji państwa rosyjskiego. Obecnie jest ich ponad 30%. Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz krótko sport. Po ponad miesięcznej przerwie Robert Lewandowski znów trafia. Polski piłkarz strzelił 2 gole, a jego Barcelona wygrała na wyjeździe z Elche 4-0 w 27. kolejce hiszpańskiej La Liga. Drużyna z Katalonii pewnie prowadzi w tabeli, wyprzedzając kluby z Madrytu. Ma 15 punktów przewagi nad Realem i 20 nad Atletico. Robert Lewandowski z 17 bramkami jest liderem klasyfikacji strzelców Ligi Hiszpańskiej. Około 100 osób wzięło udział w wielkanocnym śniadaniu Caritas w Wałczu. Przed południem w świątecznej atmosferze spotkały się osoby ubogie, starsze, samotne i bezdomne. Na stołach były wielkanocne potrawy, a świąteczne życzenia złożył ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Świąteczne, wszystko świąteczne. Kiełbasa, bigos, sałatka. Jest super, fajna inicjatywa, dobre jedzonko. Jedzonko, tak. Pyszne. Jest to jakieś pojednanie tego nastroju świątecznego. Tym bardziej, że wielu z nas faktycznie spędzi te święta samych. przygotowanie wielkanocnego śniadania w Wałczu we współpracy z Caritas włączyły się także lokalne samorządy, przedsiębiorcy i wolontariusze. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano także paczki żywnościowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś niemal w całym kraju sporo chmur, będzie też przelotnie padać na północy i w centrum spodziewane są także opady śniegu. Termometry pokażą nagło od 2 stopni na Suwalszczyźnie do maksymalnie 11 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, już w niedzielę, 2 kwietnia, mamy 6 minut po północy. Dzisiejszy program zrealizuje Elżbieta Ruczycka. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i niestety, tak jak tydzień temu, rozpoczynam audycję od chwalenia się kolejnymi zdobyczami, jeżeli chodzi o płyty winylowe. Muszę Państwu właśnie się pochwalić, że ostatnimi czasy udało mi się w pięknej, żółtej edycji znaleźć, mówiąc, wyszperać, o tak, językiem szperaczy płyt winylowych, wspaniałe remiksy, jeżeli chodzi o płytę Pyramid, Jagajazist. Jagajazist to jest kilkuosobowy projekt norweski, który nagrał niesamowite płytę Pyramid, ale jeszcze potem, chwilę potem ukazały się remiksy właśnie tych utworów zawartych na tym longplayu, no i te remiksy, jak to się mówi, jeden lepszy od drugiego. No i w wersji winylowej krąży ten dźwięk gdzieś w moim prywatnym odtwarzaczu w radiu. Pomyślałem, że dziś w wersji cyfrowej przypomnimy sobie, bo już kiedyś z tymi nagraniami spędzaliśmy czas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, także dzisiaj wszystko otwiera The Shrine, utwór, który znajduje się na płycie Pyramid, ale tutaj w wersji szwedzkiego kontrabasisty Petera Elfda. To będzie ten moment, kiedy te wszystkie płyty winylowe, o których Państwu opowiadam, przyniosę tutaj na Myśliwiecką i wspólnie z winyla posłuchamy sobie tych dźwięków. Póki co Jagajazist dziś w wersji cyfrowej. Do godziny drugiej, gdzie Grabek mówi dobranoc. Wersja klubowa, wersja elektroniczna, wersja weekendowa. No właśnie, pięknie to wszystko zabrzmiało. To Sofia Kurtesis, to jest peruwiańska artystka, która generalnie mieszka, żyje i tworzy w mieście, które stwarza idealne warunki do tego, aby obracać się w kręgach muzyki elektronicznej, czyli w Berlinie. Mimo tego, że już w 2019 roku Sofia Kurtesis wydawała swoją twórczość w wersjach cyfrowych, myślę, że tak naprawdę świat na dobre poznał jej dźwięki od albumu, który został wydany w 2021 roku, zatytułowany Fresia Magdalena. No ale Zofia wraca w 2022. Na początku wydała utwór z Manu Chao, a teraz 14 marca mieliśmy premierę tego właśnie nagrania, które właśnie wybrzmiało na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, Madres. Tak jest zatytułowane. Zofia nie pisze nic na swojej stronie na temat tego, żeby to nagranie zwiastowało całą płytę, ale mogę Państwu powiedzieć, że trzymam cicho kciuki, aby kolejny longplay się ukazał, bowiem to piękne elektroniczne granie, które myślę pasuje do tych naszych sobotnio-niedzielnych spotkań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Państwo czuwają przy radiu i mam sygnały w skrzynce mailowej michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież to jest idealna pora do słuchania radia i idealna pora do pisania maili. Zawsze to powtarzam, a mamy 18 minut po północy i album, który ostatnimi czasy poruszył mnie najbardziej. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc, wydanie elektroniczne. No, zastanawiałem się i to nawet troszeczkę trwało, czy ten album zabrać do radia na nasze dzisiejsze spotkanie, gdzie z założenia rządzi muzyka elektroniczna, muzyka klubowa, no ale mimo tego, że ten zespół wszędzie określany jest mianem zespołu, który związany jest z nurtem post-punkowym, co w ogóle mi jakoś nie pasuje do muzyki Certain Ratio, bo o nich mowa, no to na tym najnowszym albumie, który zatytułowany jest 1983, można znaleźć doskonałą mieszankę nie tylko tego post-punka, którego naprawdę jest jak na lekarstwo, ale też doskonałej muzyki funkowej, też muzyki elektronicznej, też muzyki klubowej, wszystko podparte świetnym wokalem. No i tak jak Państwu powiedziałem przed utworem, który zatytułowany jest A Trip in Holme, to najczęściej kręcący się ostatnio okrążek w moim prywatnym odtwarzaczu. Formacja działa od późnych lat 70. Widocznie, nie śledzę oczywiście od późnych lat 70. poczynań tej grupy, ale widocznie przeszła niejedną muzyczną metamorfozę, że w tym momencie możemy śmiało ją zaklasyfikować, albo mówiąc brzydko, wrzucić do szuflady z muzyką funky, z muzyką new wave. I też bardzo podoba mi się określenie, które gdzieś przeczytałem, o czym Państwu mówiłem podczas naszego porannego spotkania, jak rock funk. No to może dosyć opowiadania o tych dźwiękach, czas na muzykę, bo jeszcze dwa nagrania Certain Ratio dzisiaj przed nami. We'll be right back. A Certain Ratio, tak nazywa się formacja, 1982, to płyta bardzo świeża, jeszcze ciepła, muszę Państwu powiedzieć, która została wydana wczoraj, dokładnie przedwczoraj, tak, bo mamy już niedzielę, zawsze podczas tej audycji o tym zapominam, przedwczoraj. Niesamowity jest to album, zróżnicowany stylistycznie, tak jak Państwo słyszeli w tych nagraniach, które dzisiaj chciałem zaprezentować na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. 28 minut do godziny pierwszej podczas słuchania tej płyty, tak pomyślałem sobie o zespole LCD Sound System. Nie wiem dlaczego. Beautiful friend, staggered and blind on the road. Z jednej strony chciałem Państwa troszeczkę zaintrygować i zachęcić do słuchania tego utworu, mówiąc, że nie wiem dlaczego skojarzyła mi się formacja LCD Sound System. Ja myślę, że jest kilka wspólnych mianowników między muzyką z tej nowej płyty 1982 formacji A Certain Ratio, a muzyką LCD Sound System. Te dźwięki elektroniczne, te przeplatane różnymi innymi gatunkami, ten wokal, może nie podobny, ale na pewno te wspólne mianowniki gdzieś odnajdujemy, przynajmniej moje uszy odnalazły. New Body Rumba to jest jedno z ostatnich dokonań LCD Sound System. Myślę, że formacja gdzieś tam teraz przebywa w jakimś studiu w nowojorskim Brooklynie i nagrywa kolejny krążek. Przynajmniej takie ciche mam nadzieje i marzenie, bo krążki od LCD Sound System przecież wszyscy lubimy, prawda? No i czasami też tak się zdarza, że ktoś zremiksuje jakiś utwór LCD Sound System. Oto przykład. Get Innocuous, LCD Sound System. No myślę, że stali słuchacze naszych weekendowych spotkań pod szyldem, gdzie Grabek mówi dobranoc, wydanie klubowe, elektroniczne i weekendowe. Być może poznali te dźwięki, bo to charakterystyczny sound, jeżeli chodzi o brzmienie. Tak, Soulax to ten duet producencki z Belgii. Panowie, którzy ukrywają się też pod pseudonimem Too Many DJs, oprócz tego, że są świetnymi, kapitalnymi DJami, to też nieźle produkują muzykę oraz remiksują. I to był jeden właśnie z przykładów. 9 minut pozostało do godziny pierwszej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za korespondencję. No i skoro padło hasło remiksy, no to w Polsce też mamy silną reprezentację, jeżeli chodzi o tę dziedzinę produkcji muzyki. Nie przejmuj się, ważne, żebyśmy my...

patrzę na wszystkie radiowe zegary, które są dookoła i godzina pierwsza, tak, wybiła właśnie...